Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât-i a'mâlinâ. Ve men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin finnar ve ba'd. Muhterem kardeşler, Targım ve Terhep'ten yaptığımız derslerden taharet bahsinden iki ders yapmıştık. Bugünkü okuyacağımız konu da gene taharet bahsiyle ilgili. İki ayrı konu işleyeceğiz. O konulardan birincisi, mazeret olmaksızın, bir özür, mazeret olmaksızın boy abdesti gerektiren bir durumda boy abdestini geciktirmenin sakıncaları. Boy abdesti hakkında acele etmenin gerekliliği hakkında. Bununla ilgili iki tane hadisimiz olacak. Kısa bir mevzu. Birinci hadisimiz Ammar bin Yasir radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bize aktarır. Buyurur ki aleyhissalatü vesselam, üç kişiye melekler yaklaşmaz. Bunlardan birincisi kafirdir. Kafirin leşine, ölüsüne melekler yaklaşmazlar. İkincisi haluk denen kadınlara mahsus renkli kokuyu sürünen erkeklere de aynı zamanda yaklaşmaz. Usfur da denir buna. Üçüncü kişi ise abdest almadan cünüp olarak bekleyen kimseye. Melekler yaklaşmazlar. İkinci hadisi okuyalım. Ondan sonra izah kısmına geçelim inşallah. Ammar radıyallahu anh gene olayın muhatabı der ki bir gece aileme geldim. Ellerim yarılmıştı. Ellerime bu yasaklanan renkli koku olan zaferanla sürmüştüm. Yaranın iyileşmesi için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına bu halde gittim. Ona selam verdim ama selamımı almadı. Ve bana merhaba da demedi. Sonra git elindeki şeyi yıka buyurdu. Ben de gittim yıkadım. Sonra tekrar yanına gelerek selam verdim. Bu sefer selamımı aldı ve arkasından da merhaba dedi. Devamında da melekler kafirin cenazesinde zaferan sürünenin ve cünübün yanında hayırla bulunmazlar. Cünüp kimse yemek, içmek veya uyumak isterse abdest alarak bunları yapmasına ruhsat verildi buyurdu. Evet. Bu iki hadisten anladığımız melekler kesinlikle kafirlerin cenazelerine katılmazlar. Cenazeye iştirak etmezler. Cenazesinin yanında da hayırlı bulunmazlar. Buradaki kastedilen melekler ise Hafız Münziri Rahimahullah'ın dediğine göre hafaza yani koruyucu melekler değil rahmet ve bereket melekleridir. Yani hayır için bulunan dua eden meleklerdir. Çünkü koruyucu melekler ve yazıcı melekler mümin ve kafir sorumlu olduğu kimselerin yanından ayrılmazlar. Onlarla sürekli birliktedirler. Ta ki canı çıkıncaya kadar. Yani mükellef olduğu kişinin artık hesabı kapanıncaya kadar. Dolayısıyla onlar mümin kafir ayırmaksızın, münafık efendim, mücrim ayırmaksızın bütün insanlarla birlikte bulunurlar sorumlu olduğu kimselerle. Ancak rahmet melekleri, bereket melekleri, hayır dua eden melekler, kişiyi hayıra yönlendirmeye ve hayır telkin etmeye çalışan melekler kafirlerin yanında bulunmazlar. Özellikle leşinin yanında bulunmazlar. Cenazelerinde bulunmazlar. İkinci kimse zaferan dediğimiz sarı, renkli ve kokulu bitkiden elde edilen merhem türü şekilde sürülen renkli ve kokulu bir nesne diyelim. Bunu sürünen kimse de aynı şekilde bu kadınlara mahsus bir koku olduğu için erkeklerin bunu sürmesi yasaklanmıştır. Dolayısıyla o kokuyu sürünen veya o nesneyi sürünen kimsenin meleklerin onu terk etmesine sebep olacak şekilde bir günah işlemesinden dolayıdır ki bu günah da kadınlara benzemesinden dolayıdır. Kadınlaşmaya yönelik bir iş yaptığından dolayıdır. Üçüncü kimse ise bir özrü olmaksızın cünüp olarak bekleyen ama gusletmeksizin değil, abdest almaksızın bekleyen. Cünüplükte asıl olan imkan varsa fazla geciktirmeden hemen gusledip cünüplükten kurtulmaktır. Ama bir insan yıkanmasını bir müddet tehir ederek oturabilir, yiyebilir, içebilir. Üçüncü, ikinci hadise geldiği üzere. Ancak bunun için abdest alması gerekir. Yani normal namaz abdesti alması gerekir. Bir kimse gusül abdesti almayacaksa ve o arada işi varsa, yemek hazırsa, acıkmışsa veya bir şey içmesi gerekiyorsa veya uyku bastığı uyuması gerekiyorsa veya Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın yaptığı gibi Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte çarşıda pazarda dolaşıyor bir müddet. Onun gibi bir yapması gereken iş var ise ve kusretmesine de imkan yok veya zaman yoksa bu durumda o avret-i galiz bölgeyi yıkar, temizler, sonra namaz abdesti gibi abdest alır ve gusledinceye kadar bu haliyle o yapacağı işleri yapar. Özellikle ikinci hadise geldiği üzere bir insan uyumak isterse, uyandıktan sonra gusledecekse veya cünüpken, cünüp olduğu halde sofra hazırlandı veya acıktı, yemek ihtiyacı hissetti, yemek yiyecekse veya çay, su ve benzeri bir şey içecek ise bu durumda abdest alarak o işleri yapmasına bir ruhsat vardır. Dolayısıyla bir sakınca mahsur yoktur. Mahsur nerede? Mahsur abdest de almaksızın bu işleri yapmasında. Abdest de almaksızın, gusletmeksizin ve abdest de almaksızın insanın cünüp halde bulunması, oturması, yapması, kalması, yemesi, içmesi bu sakıncalıdır. Niye sakıncalıdır? Çünkü melekler o kimseyi, rahmet melekler o kimseyi terk ederler. Müslümanların birisinde Ayşe validemizden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in guslü gerektiren halde iken ve abdest almaksızın, elini suya değdirmeksizin, herhangi bir suyla temas olmaksızın uyuduğuna dair de rivayet var. Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmıştır ama bu hal ondan çok nadir sadır olmuştur. Sık yaptı, hemen gusletmektir. Eğer hemen gusledemiyorsa veya gusletmiyorsa içinde bulunduğu konum durum gereği abdest alarak bu işleri yapmıştır. Bahsi geçmişken ev haline değindiği için bu mevzu, temas ettiği için onu da hatırlatalım. Bir insan, bir erkek eşiyle birlikte olur ve gusletmeden önce tekrar ikinci bir seferden birlikte olmak isterse bu da caizdir. Ancak bu arada abdest alması tavsiye edilmektedir. Yani iki birliktelik arasında yine bir abdest ondan sonra yeni bir birliktelik. Aleyhisselatü Vesselam buna da işaret etmiştir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de kendisinin haktan, hakkı beyan etmekten haya etmeyeceğini bildirir. Her ne kadar bazı ortamlarda bazı şeylerin teferruatına giremeden üzeri kapalı da olsa değinmemiz söz konusuysa da bu bizim hayamızı kaybettiğimizden dolayı değil, bilakis toplumun ihtiyacı bilmesi ve yapması gereken kısımdan ihtiyacı olmasından dolayıdır. Alimler bu hususta konuşmuşlardır. Niye? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ashabına öğretmiştir. Nebimiz aleyhisselatü vesselam Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın dediği gibi ashabına dinin hüküm verdiği her şeyi öğretmiştir. Her şeyi, hatta tuvalette nasıl temizleneceğini, tuvaletini nasıl yapacağına kadar Her ne kadar bazı şeylerden konuşmak toplum içerisinde hoş olmasa da veya çok sevimli gelmese de insanlara, fiziki ihtiyaçlarımız gereği, hem bedenen hem ruhen ihtiyaçlarımız gereği ve hepimizin başında olmasından dolayı bunlardan da değinmemiz iyi olur diye düşünüyorum. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam, sözümü şu şekilde bağlayayım. Dinin bir parçası olması hasebiyle ve dinin hiçbir hususta eksiklik bırakmadığını beyan sebebinde karı koca arasındaki ilişkilerin tamamını izah etmiştir. Eksiksiz. Hatta bu mevzuların bir kısmı onun eşlerinden gelmiştir. Eşleri aracılığıyla bize nakledilmiştir, rivayet edilmiştir. Allah'a hamdü senalar olsun, hiçbir hususta açık olmadığı gibi yatak odası kısmında da açık yok. Tuvalet ve banyo gibi temizlik yapılan yerlerde de açık, eksik yok. Din hiçbir şey eksik bırakmamıştır. Allah'a hamdolsun. Eksiklik varsa bu bizden kaynaklanmaktadır. İlimsizliğimizden de, gevşekliğimizden de ilahir. Evet. Bugünkü ikinci okuyacağımız mevzu 8 hadisi içeren bir konu. Abdest almanın fazileti, üstünlüğü ve abdesti mükemmel, tam, eksiksiz yapmanın getireceği güzel karşılıklar ile alakalı. 8 hadis demiştik. Bunlardan birincisi İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan gelmekte. İbn Huzeyme'nin sahihinde rivayet ediliyor. Der ki Cebrail aleyhisselam İslam'ın ne olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sordu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İslam Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, hacca gitmen, umre yapman, cünüplükten dolayı gusletmen, abdesti eksiksiz tam alman ve Ramazan ayında oruç tutmandır buyurdu. Cebrail aleyhisselam bunun üzerine ben bu bahsettiğin şeyleri yaparsam o zaman İslam'a girmiş Müslüman olmuş olur muyum, Müslüman sayılır mıyım deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Cebrail aleyhisselam da sadak de, doğru söyledim dedi. Bu hadis muhtemelen Müslim'in sahihinde gelen ve Cibril hadisi diye meşhur olan iman, İslam, ihsan, kıyametin alametlerinden bahsedilen hadisten bir parça. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail Aleyhisselam'ın gelip de İslam'dan haber ver bana dediği başka bir olay vuku bulmamıştır bildiğimiz kadarıyla. Aleyhisselatü Vesselam o meşhur Cibril hadisi, Müslim'e gelen Cibril hadisinde İslam'ı bu kadar teferruatla aşmamıştı. Demek ki başka bir raviden daha teferruatlı bir lafız geldi. Alimler bu hadisi sahihliyorlar. Dolayısıyla senedinde bir sıkıntı yok. Kullanabileceğimiz bir hadis. İman ve İslam kavramları genelde alimler arasında da avam arasında, bizim gibi avam arasında da hep böyle karmaşaya sebep olmuştur. İman ve İslam. Alimler derler ki bu lafızlardan herhangi birisi tek başına zikredilirse o diğerine ihtiva etmektedir. Yani örneğin iman şu şu şudur diye sadece imandan bahsediliyorsa bu aynı zamanda İslam'ı da içermektedir. Veya İslam şudur şudur şudur deniyorsa bu aynı zamanda imanı da içermektedir. Ama iman şudur, İslam şudur diye ayrı ayrı geliyorsa bu durumda o lafızlar sadece ihtiva ettiği şeyleri, bahsedilen şeyleri kapsamaktadır derler. Bunu niye söyledim? Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'dan bahsetti ama bundan öncesinde zaten iman bahsi vardı. Cebrail aleyhisselam iman nedir bana ondan haber ver demişti. Sonra İslam'dan bahsetti. Konuyu buraya getiriyorum. İslam bedenle yapılacak işlerdir. Amellerdir yani. İman ise kalpte bulunan ve tasdikten oluşan bir olgudur. Burayı tekrar edeyim. İman kalpte bulunan ve tasdikten, inançtan oluşan bir olgudur. İmanın yeri kalptir. İslam ise İmanın beden organlarıyla ortaya döktüğü amelleri ihtiva eder. Dolayısıyla iman inançtır, tamamen kalple alakalıdır. İslam ise dil, göz, el, ayak ve benzeri beden organlarıyla vuku bulan, ortaya çıkan şeylerdir. İman inançtır, İslam ameldir yani. Ayrı ayrı bahsedeceksek. Nedir İslam? Aleyhisselatü Vesselam'ın tarifine göre kelime-i şehadet getirmek. Yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh demek. Sonra namaz. Namazı ikame etmek. Dost doğru kılmak. Eksiksiz tam kılmak. Sonra zekat vermek. Namaz bedenen yapılan bir ibadettir. Zekat bedenen ve mali olarak, parasal olarak yapılan bir ibadettir. Sonra hacca gitmek. Hem maddi hem de bedenen yapılan bir ibadet. Sonra umre yapmak. İslam'ın içerdiği hususlardandır. Sonra cünüplükten dolayı gusletmek. Cünüp olduğumuz zaman bundan dolayı gusletmek İslam'dır. Dolayısıyla bu işi yapan kimse İslam'ın bir gereğini yerine getiren Müslüman kimsedir. Eşittir. Cünüplükten dolayı ancak Müslümanlar gusleder. Şu an ülkemizde ve dünya coğrafyasında olduğu gibi. Abdesti tam eksiksiz almak. Namaz yetmedi. Bir de abdestin özellikle eksiksiz tam alınması, ki konumuzla alakalı olan kısım arası. Ve Ramazan ayında oruç tutmak. Bunlar İslam'ın en önde gelen, en çok değer verilen ameller. İslam dininin. Ve kişinin Müslümanlığının en bariz göstergeleri. En açık göstergeleri. Konumuzla alakalı olan kısım sondan bir önceki lafı. Abdesti eksiksiz almak. Demek ki abdest almak İslam'ın bir şiarı göstergesi, Müslümanların bir sıfatı. Ama abdesti eksiksiz almak. Abdest eksiksiz nasıl alınır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tarif ettiğine ve gösterdiğine uygun alındığı zaman eksiksiz alınır. Onlara da değineceğiz şimdi. İkinci hadisimiz Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tan gelen hasen bir rivayet. İbn-i Mace'nin Sünen'inde, İbn-i İbban'ın sahihinde Ahmet bin Hanbel ve Taberani'nin rivayet ettiği aynı zamanda bir hadis. O ashabın Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben şöyle söylediğimize, şöyle sorduğumuzu aktarır. Der ki ashab-ı kiram, görmediğin ümmetlerini nasıl tanıyacaksın ya Resulullah kıyamet gününde? Deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de almış oldukları abdestin izlerinden dolayı alacalı dikkat çekici bir beyazları, nurlarından tanırım onları buyurdu. Eksiksiz tam olan abdest Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tanıyacağı şekilde kişiyi abdest uzuvları parlak, abdest alınmayan kısımlar alacalı, yani parlak değil. Daha mat, daha siyahımsı, daha koyu şekliyle olacak. Abdest uzuvları, abdestle yıkanan yerler ışıl ışıl, pırıl pırıl parlayacak. Başka hadislerde geldiği üzere. Yani kişinin elleri, yüzü, kolları, kulakları, mesetli yerler, başı ve ayakları ışıl ışıl parlayacak. Onun dışındaki işte beden kısmımız, bacak kısmımız, kollardan, dirseklerden yukarı kısım daha az parlak olacak, daha mat olacak. İşte Aleyhisselatü Vesselam sekili hayvanlar olur ya, tabirimi hoş görün, sekili hayvanlar, zaten hadislerde de geliyor, bundan dolayı bir lafı kullanıyorum. Sizler alnında beyaz sakarı olan atları halis simsiyah Arap atların arasında bulsanız tanımaz mısınız? Ben de ashabımı bu şekilde tanırım der. Yani kıyaslama yapar. Nasıl simsiyah hayvanların içerisinden alnı beyaz sekili, kolunda, bacağında, ayağında neyse seki olan hayvan nasıl biliniyor, tanınıyorsa o kalabalığın içinde, mahşerdeki o büyük kalabalığın içinde Aleyhisselatü Vesselam ashabını abdest uzuvlarını parlamasından tanıyacak. Çünkü bu hal bizden önceki ümmetlerde söz konusu değil. Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine verilmiş bu hal. Abdest uzuvlarının ışıl ışıl, pırıl pırıl parlıyor olması. Allah'a hamdü senalar olsun. Sanki bu hadisleri şöyle düşündüğümüzde şöyle bir algı oluşuyor bende. Ne kadar isabet ediyoruz bilmiyoruz ama mahşer sahasında ümmetler böyle koyu Yani beden renklerinden olacak ama Müslümanlar, yani Ümmet-i Muhammed'in abdest alanlar, abdestlerin tam eksiksiz alanları bazı organlara ışıl ışıl parlayarak gelecek. Alamet yani. Tanınacak bir alamet. Abdest alırken bu kadar bilincinde değiliz ama inşallah Teala Allah Azze ve Celle bunları bize karşılık olarak orada ümmetlerin üzerine faziletli kılarak gösterecek ve karşını verecek. Bir başka rivayet Osman radıyallahu anh'tan gelmekte. Uzunca bir hadis aslında, ondan bir kısmı almış burada. Abdest aldı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın abdest şeklini gösterdi. Ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle şöyle abdest alırken gördüm dedi. Kendisi de bunu uygulamalı yaptı. Sonra da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu benim abdest aldığım gibi abdest aldığını gördüm ve şöyle buyurdu abdestin arkasından dedi. Kim bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Kıldığı namaz ve mescide yürümesi de nafile olur. Fazlalık olur. Uzunca bir lafız var. Onunla birlikte değerlendirelim bu hadisi. Abdullah Es-Sanabihi radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İmam Mali'nin Muvatta'sında, Nesai İbn-i Mace'nin Süneninde ve Hakim'in Müstedrek'inde gelen bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kul abdest alırken ağzına su verdiğinde ağzından günahları çıkar. Yani diliyle ve dudağıyla işlediği günahları o suyun atılmasıyla birlikte atılır. Burnuna su verdiği zaman burnuyla işlediği günahlar, haram koku şeklinde kokuladığı günah ve bu şekilde elde ettiği günahlar burnundan akar gider. Yüzünü yıkadığında göz kapaklarının altına kadar yüzündeki bütün günahları çıkar. Yani gözüyle işlediği, yanağıyla, mimiğiyle işlediği ve benzeri yüz bölgesiyle işlediği bütün günahları o sularla beraber dökülür. Ellerini yıkadığında el tırnaklarının altındaki kısma varıncaya kadar elleriyle, tırnaklarıyla, parmaklarıyla işlediği günahlar çıkar. Başına mesh ettiğinde kulakları da dahil başıyla işlediği günahlar çıkar. Başımızı meshederken de biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi ellerimizi ıslatıyoruz. Sonra başımızın ön tarafından arkasına ve arka taraftan öne girecek şekilde veya arkadan öne doğru ve önden arkaya doğru girecek şekilde iki tur yapıyoruz. Bir gidiş bir geliş veya bir geliş bir gidiş şeklinde ve başımızın tamamını meshediyoruz. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bunu böyle öğretmiştir. Başın dörtte birlik kısmının meshedilmesi ise asgari, en az kısımdır. Bu alimlerin görüşleridir, fakihlerin görüşleridir. Hadiste gelmemiştir. Evet, başımızı meshettiğimiz zaman da kulaklar da baştan sayılmaktadır. Başımızın kısmıyla veya kulaklarımızla haram işitmeye, harama kulak verme benzeri şekillerde işlediğimiz günahlar o suların akmasıyla birlikte akar gider. Hadise devam ediyorum. Ayaklarını yıkadığında da ayak tırnaklarının dibi dahil ayaklarıyla işlediği günahlar ayaklarından çıkar gider. Sonra onun namazı kılmak için mescide gidişi ve orada kılmış olduğu namazı ise nafile fazlalık olarak buna yazılır. Abdestin böyle bir fazileti var. Abdest namaz için hazırlıktır ama abdest aynı zamanda bize dinin öğrettiği şekliyle alınırsa ve o bilinçle, o şuurla alınırsa geçmiş küçük günahları bağışlatır. Ve kişinin kıldığı namaz, namaz kılmak için almıştı abdest aslında. Namazı niye kılıyoruz? Allah Azze ve Celle'nin hoşnutluğunu kazanmak için kılıyoruz. Bize farz kıldığı için kılıyoruz. Emrettiği için kılıyoruz. İşte o emri yerine getirmek için bir ön hazırlık yapılan abdest, eğer layıkıyla sünnete uygun ve ihlasla alınırsa ve tam olarak yapılırsa kişinin geçmiş günahlarını sildirecek bir amel. Sonrasında yapılan asıl iş ise namaz, kişiye fazlalık olarak yazılıyor. Ziyade olarak yazılıyor. Allah'a hamd olsun, senalar olsun. Tam abdest nasıl alınır? Tam abdest ellerin 3 sefer yıkanmasıyla, sonra ağza avuç dolusu 3 sefer mazmaza yapıp ağzı çalkalamakla, sonra buruna 3 sefer su verip burnu 3 sefer sol elle sümkürmekle, kuvvetli sümkürmekle. Sonra 3 avuç yüzümüzü yıkamakla, 3 avuç suyla. Sonra sağ kolumuzu dirsekten itibaren aşağısını 3 sefer yıkamak. Sol kolumuzu dirsekten itibaren 3 sefer yıkamak. Başımızı iki elimizle ve başımızın tamamını mesederek kulakların içini dahil dışı dahil meshetmekle. Sonra da aşık kemiği dediğimiz topuk kemiğin ve altını parmak araları da dahil olmak üzere suyla yıkamakla olur. Bu kamil en faziletli abdesttir. Ancak Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle bu organlar 3, 2 ve 1 sefer yıkanmakla veya meshedilmekle de abdest tam olmuş olur. Eksiksiz olur. Eksiksiz bir abdesttir. Ama adet fazlalaştıkça 2 ve 3 oldukça bu fazilet artar. Eksiklik olmaz. Az sayılarda eksiklik olmaz ama çok sayılarda fazilet artar sadece. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam abdest organlarının kimisini 3, kimisini 2, kimisini 1 seferde yıkamıştır. Tamamını aynı sayılarla da yıkamıştır veya bir kısmını bir kısım sayılarla yıkamıştır. Mesela elini 3 sefer yıkamış, kolunu 2 sefer yıkamış, ayaklarını tek sefer yıkamıştır gibi aynı bir tek abdestin içerisinde farklı adetlerle de yapmıştır, aynı adetlerle de yapmıştır. Sınırlayıcı, kayıtlayıcı bir şey söz konusu değildir. Ebu Hureyre radıyallahu anh kendisi İmam Buhari'nin ve Müslim'in sahihinde geldiği üzere Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın abdestini gösterirken abdest suyunun ulaştığı yerler nurdur, parlar. Dolayısıyla sizler, Ebu Hureyre'nin sözü radıyallahu anh, sizler bu parlaklığı ulaştırabileceğiniz yere kadar ulaştırın der. Kendisi dirsekte kalmaz, koltuk altına kadar yıkar. Bu peygamberimizin sözü ve uygulaması değil. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünden, teşbihinden anladığı uygulamadır. Der ki Aleyhisselatü Vesselam abdest suyunun değdiği yerler nurdur, parlak olacaktır. Kendisi de der ki bu sözden dolayı bu nuru, parlaklığı ulaştırabileceğiniz yere kadar ulaştırın. Bundan dolayı kendisi koltuk altına kadar kollarını, dizlerine kadar da ayaklarını yıkamıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anh. Ancak alimlerin bir kısmı bunun Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olmadığı için eleştirmiştir. Bunu da bilin. Dolayısıyla biz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiğiyle yetinirsek bu hakka daha isabetli olandır. Yarın bir gün Bukhari'de böyle bir hadis okudum, Müslim'de böyle bir hadis okudum diyerek kafanız karışmasın diye söyledim bunu. Evet, gene Osman bin Affan radıyallahu anh Buhari ve benzeri hadis kitaplarında rivayet edildiği üzere şöyle buyurmuştur. Kim benim şu abdestim gibi, az önce uyguladığın abdestten bahseder, bu abdestim gibi abdest alır. Sonra mescide gelerek iki rekat namaz kılar, sonra da oturursa geçmiş günahları bağışlanır. Yaptıklarını beğenip gururlanarak aldanma. Yaptıklarınızı aldanmayın. Güzelce abdest alan kimsenin geçmiş günahlarının bağışlanacağı, her abdest aldığı uzuvla birlikte o uzuvla işlediği günahların döküleceği ve kişinin mescide yürürken attığı her bir adım, namaz kılacağı zaman kıldığı her bir namaz ona ziyade fazlalık olarak yazılacağı bildirilmişti. Burada özel bir şeye dikkat çekmek istiyorum ben. Mescide gider, iki rekat namaz kılar, sonra oturursa dedi. Bir kimse herhangi bir iş için veya dinlenmek için veya Kur'an tilavet etmek için veya bir arkadaşla buluşmak için veya oradaki bir ortamdan istifade etmek için ve benzeri herhangi bir maksatla mescide gider ve direkt namaz kılmadan oturacaksa iki rekat namaz kılmalıdır. Bu hadise geldiği üzere. İşte bu iki rekatlık namaz asgari tahiyyetül mescid namazı, yani mescide selamlama namazıdır. Dolayısıyla bizden birisi mescide girip de direkt namaza başlamadan oturacak ise eğer iki rekat namaz kılmadan oturamaz. Her ne kadar bu lafızdan bunun gerekli olduğu, mutlak manada yapılması gerektiği anlaşılmıyorsa da başka rivayetlerden Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela Cuma hutbesini keserek mescide girip oturan kimseye iki rekat namaz kıldın mı diyerek sorduğunu, namaz kılmadın deyince de kalk iki rekat namaz kıl diyerek ona hutbeyi bile terk edip namaz kılması gerektiğini emrettiğini biliyoruz. Bu ve benzeri hadislerden, emirlerden, özel vurgulardan dolayı alimler derler ki tahiyyatül mescid namazı, yani mescide girdiğin zaman namaz kılmadan oturacak isen eğer, o mescidi selamlama adına yapılacak. Mescidin hakkı olan namaz vaciptir, farzdır, mutlaka kılınmalıdır. Hatta cuma hutbesinden bile öncelikli bir farzdır. Halbuki biz biliyoruz, cuma namazının şartlarından birisi de cuma hutbesini dinlemektir. Hatta cuma hutbesi okunurken herhangi bir boş işle, çakıl taşlarıyla, halıyla ve benzeri şeylerle uğraşmak veya kötü yanlış bir iş yapan kimseye sus yapma demek bile çirkin görülmüştür. Amellerin boşa gittiğinin ifade edildiği hususlardır bunlar. Böyle yüksek bir değere sahip cuma hutbesini dinlemek, kulak vermek. Ama tahiyyatül mescid namazı ondan daha üst derecede, daha öncelikli ve daha önemli bir ibadet. Bundan dolayı tahiyyatül mescid namazını mutlaka ve mutlaka, eğer mescide girersek direkt namaz kılmadan oturmamız icap ediyorsa, oturmadan önce iki rekat namaz kılmamız gerekir. Hangi vakit olursa olsun. Tahiyyatül mescid namazını engelleyen herhangi bir vakit yok. Haram vakitlerde, kerahat vakitlerinde kılınması gereken bir namazdır der alimler o namaz için. Önemine binaen. Altıncı hadisimiz Ebu Malik el-Eş'ari radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu bize aktarmakta. İmam Müslim'in ve bir kısım sünen sahiplerinin rivayet ettiği bir hadis. Kısa kısa cümlelerle uzun bir hadis ve çok şey ihtiva eden, çok hüküm ihtiva eden bir hadis. Der ki Aleyhisselatü Vesselam, temizlik, abdest imanın yarısıdır. Elhamdülillah demek mizanı, teraziyi doldurur. Subhanallah ve elhamdülillah demek de doldurur. Hatta gökle yer arasını doldurur. Namaz bir nurdur, aydınlıktır. Sadaka bir delildir. Kişinin imanının, İslam'ının bir delilidir. Sabır bir aydınlıktır, ışıktır. Sabretmek. Kişiyi ışığa, aydınlığa kavuşturur. Kur'an ya senin lehine veya aleyhine şahittir. Herkes sabahleyin evinden çıktığında sanki o kendisinin yaptığı işler karşılığında kendisini satıyor demektir. Neticede ya kendisini kurtarır veya kendisini helak eder. Bizim mevzumuzla alakalı olan kısım ilk cümle. Temizlik, abdest, imanın yarısıdır. Alimler bu hadisi izah ederken derler ki namaz dinin önemli bir rüknüdür. İmanın önemli bir kısmıdır amel olması hasebiyle. Dini ayakta tutan amellerden olması hasebiyle. Namaz abdestsiz olmayacağı için abdest, imanın yarısı, namaz ve imanın diğer yarısı olarak isimlendirilmiştir. Önemine binaen. Yoksa abdest ve namaz imanın tamamını içermez tabii ki. Ama temizliğin, abdestin ne kadar büyük bir değere sahip olduğunu bu husus bize hatırlatır bu hadis. Sonra diğer zikirler, elhamdülillah demek yani hamd, övgü, sena, yüceltme sadece Allah'a aittir. Allah'ın hakkıdır, Allah'a yapılır. Sözünü söylemek kişinin mizanını doldurur, terazisini doldurur. Hani namazlardan sonra yapıyoruz ya 33'er sefer Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Hakeza yatağımıza girdiğimiz zaman uyumadan önce 33'er sefer Subhanallah, Elhamdülillah, 34 sefer Allahu Ekber diyoruz. Bunlar kişinin kendisi adına çok fazla değer vermediği ama Allah katına çok değerli ibadetler. Çok büyük karşılıklar vaat ediyor buna dinimiz. Elhamdülillah demek, inanarak. İçerdiği ihtiva ettiği manayı düşünerek ve onun gereğini yerine getirme adına. Yani herhangi bir nimette kavuştuğu zaman elhamdülillah demek. Allah'a hamd etmek, Allah'ı yüceltmek, kalpten bilerek ve yeri geldiği zaman yapmak kişinin mizanını dolduracak kadar büyük fazilet sevap işlerir. Hakeza Sübhanallah ve elhamdülillah. Yani Allah'ı eksikliklerden uzak tutma. noksanlıktan beri tutmadığına Subhanallah demek. Ve devamında da Allah'a tenzih ettikten sonra, eksiklikten beri tuttuktan sonra da ona hamd etmek, onu yüceltmek, bu ikisini birlikte söylemek de gökle yerin arasını doldurur. Tabii ki içeriğini bilerek, gönülden, özümseyerek söylediğiniz zaman. Yoksa her dilimize söylediğimiz zaman bu olmaz. Hani Allah Azze ve Celle kişiden sadır olan her bir amele 10 ila 700 kat arası vaat ediyor ya, bir zaman aynı işte 10 kat sevap veriyor, bir başka zaman 600, başka zaman 700 sefer, 700 kat fazilet veriyor. Niye? Çünkü ihlas, niyet, o hangi samimiyet, yani kalpten yapılan iş ve ihtiyaç anında, ihtiyaç vuku bulduğu zaman onu yerine getirmek Allah katına çok daha fazla değere sahip. Bundan dolayı zaten bir tane taşı kenara atan kimseyi Allah Azze ve Celle cennete girdirdi. Yoksa yoldan geçerken her taşı kenara atan, dikeni kenara atan kimseye cennet vaat etmiyor Allah-u Teala. Onun hoşnutluğunu kazandıracak şekilde o niyetle, o an ihtiyaç olduğu ve gerçekten ihlasla, samimiyetle yapıldığı zaman Allah Azze ve Celle onun faziletini kat kat artırarak veriyor. Namaz bir nurdur. Hakeza diğer önceki hadislerde abdestin de bir parlaklık, nur sebep olduğunu öğrenmiştik. Zekat bir delildir, alamettir kişinin İslam'ının ve Müslümanlığının. Sabır selamete, kurtuluşa götüren bir aydınlıktır. Şey gibi, yolumuzu aydınlatan fener gibi. Gerçekten sabır büyük pay sahiplerine verilen önemli bir alamet. Allah bizlere de versin, sabır ihsan etsin. Kur'an'da geldiği üzere, Kur'an'da ve sünnette sabır herkese verilen bir nimet değil. Büyük pay sahipler, Allah ondan istifade edebiliyor. Kur'an ise senin mahşer gününde ya lehine veya lehine şahittir. Yani bu kimse beni okuyordu, gereğimce amel ediyordu diye. Ya lehine şahitlik yapacak veya okumuyor ve bana önem vermiyordu. Veya okuyor ama gereğimce amel etmiyordu diye aleyhine şahitlik yapacak. Her birimiz. Bundan dolayı Kur'an şefaati kabul edilen bir şefaatçi olarak gelecektir. Kur'an okumaya, öğrenmeye öncelikle tabii ki. Kur'an öğrenmeye, okumaya ve gereğince amel etmeye, Kur'an'ı özümsemeye gayret ediyoruz. Etmemiz lazım. Kur'an diğer kitapların her birisinden daha üstün bir kitap, bir kitaptır. Daha değerlidir. Daha öz bir kitaptır. Her kitapta maksat okumak ve anlamaktır. Kur'an-ı Kerim'de bu elbette ki evleviyet de öncelikle bu haktır. Kur'an-ı Kerim okuyan kimse onda ne buyuruluyor, ne emrediliyor, ne yasaklanıyor, Allah Azze ve Celle benden nasıl bir hayat yaşamamı istiyor, bunu anlamaya ve bunu hayatına yansıtmaya çalışmalıdır demiştik. Burada da tekrar etmiş olalım. Ve herkes sabahleyin kendisini kurtaracak veya helaka düşürecek şekilde evinden çıkar. Ya kendisini kurtarır, iyilik, hayır, hasenat yaparak, yani ibadet ederek, kulluk yaparak, Allah'ın istediği gibi bir hayat yaşayarak veya bunları ihmal ederek kendisine helaka ve batıla sürükler. Ve hüsrana düşer. Kurtuluşa ulaşmanın yollarından birisi de evimizden sabahleyin çıktığımız zaman Bismillah, tevekkeltü alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah zikrini söylemektir. Yani Allah'ın ismiyle Allah'a tevekkül ediyorum. Güç ve kuvvet, yani hayır adına veya mübah işler adına güç ve kuvvet ancak Allah'tandır. Allah'ın vermesiyle de, Allah'ın verdiği güçle yapılabilir. Manasında bir zikir yaptı mı bir melek nida eder, der ki sen işlerine Allah'a havale ettin, Allah seni bu hususlarda mahcup etmeyecek. Yani seni muhafaza edecek, seni koruyacak. İşte kendini kurtarmanın yollarından birisi. Bismillah, tevekkeltü alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah demek. Sondan ikinci hadisimiz bu mevzu ile ilgili önemli bir hadis. Güzel şeylere delalet eden, güzel şeylere teşvik eden bir hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen, İmam İbni Hibban'ın sahihinde rivayet edilen bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu bize aktarır. Ebu Hureyre radıyallahu anh, size Allah'ın kendisiyle günahları sileceği ve dereceleri arttıracağı şeyleri söyleyeyim mi, göstereyim mi dedi. Ashab-ı kiram evet göster ya Resulullah deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zor durumlarda, istenmeyen, soğuk, acele ettiğimiz durumlarda ve benzeri zor, insana sıkıntı veren anlarda, o durumlarda noksansız tam abdest almak. Birincisi. İkincisi, mescide giderken çok adım atmak. Mümkünse her namazı mescide kılmak. Buradan kastedilen bir kilometre, iki kilometre dolaşayım, uzakta olan camiye gideyim değil de mescide çok sık adım atmak. Fazlaca adım atmak. Yani sabah namazını mescitte kılmak. Öğle namazını mescitte kılmak. İkindi, akşam yatsı, onları mescitte kılmak. Hakeza. İkincisi bu. Üçüncüsü de bir namazı kıldıktan sonra diğer namazı mescitte beklemek. İşte bu ribattır. İşte bu ribattır. İşte bu ribattır. Ribat savaşta, savaş durumunda, savaş gibi tehlikeli bir durum söz konusu olduğu zaman düşmana karşı gözetleyicilik, nöbetçilik yapmaktır. Ve o hal üzere ölen kimse, Allah yolunda o hal üzere ölen kimse, kıyamete kadar amel defteri açık olan kimseler. Müslümanların muhafazası için düşman tehlikesine karşı gözcülük yaparak ölen kimse de o hal üzere ölürse, bu hal üzere kıyamete kadar o ibadeti yapıyormuş gibi sevap kazanır. İşte mescitte bir namazı kılıp dışarı çıkmadan, mescitten dışarıya çıkmadan başka bir namazı beklemek, mesela akşam namazını cemaatte kılıp sonra yatsı namazına kadar mescitte, camide durmak işte ribattır. Ne zaman ribat ama? Barış zamanında ribat. Savaş zamanında, tehlike durumunda gözcülük, düşmana karşı. Barış zamanındaki ribat ise mescitte bir namazdan başka bir namazı beklemek ve dışarıya çıkmamak, ayrılmamak o ortamda. İşte bu üç amel Allah'ın günahları sileceği ve dereceleri kat kat arttıracağı üç amel. Neymiş? Birincisi, zor durumda, kişiye zor gelen, çirkin gördüğü durumlarda abdesti tam almak, eksiksiz almak. Sonra ikincisi, mescide çok fazla adım atmak. Mümkünse bütün namazlarını mescitte kılacak şekilde amel etmek. Üçüncüsü de bir farz namazından sonra diğer farz namaza kadar camiden, mescitten ayrılmayarak orada vaktini geçirmek. İşte bu üç değerli ibadet kişinin günahlarının silineceği ve derecelerin artmasına sebep olacağı önemli amellerden, önemli ibadetlerdendir. Aleyhisselatü Vesselam bir başka lafızda, Tirmizi'de gelen bir başka lafızda, İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen başka lafızda der ki, bu zor, sıkıntılı durumlardan birisini zikreder, çok soğuk günlerde abdesti tam almak der. Soğuk günlerde. Soğuk günlerde soğuk suyla abdest almak insana meşakkat verir, sıkıntı verir. İşte böyle durumlarda. Ve devamında da der ki, kim bunlara en güzel şekilde devam ederse, bu üç haslete, güzelce zor durumlarda güzelce abdest almak, mescide çok adım atmak ve bir namazdan başka bir namazı beklemek. Bir namazdan başka bir namazı vakti girince kadar beklemek şeklinde üç işi yapmaya devam ederse hayır üzere yaşar, hayır üzere ölür, günahlarından anasından doğduğu gün gibi tertemiz olur. Hayır üzere yaşamanın yollarından birisi demek ki bu üç haslete devam etmek. Üç amele. Hayır üzere yaşamak ve hayır üzere ölmek. Zaten maksadımız, Allah'tan temennimiz bu değil mi? O zaman bunu yöntem belirtilmiş işte. Zor, meşakkat durumlarında abdesti tam almak, mescitlere çok adım atmak ve bir namazdan başka bir namaza mescitten çıkmaksızın namazı beklemek mescitte. Sekizinci ve son hadisimiz Ebu Eyyub radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize şöyle buyurduğunu aktarır. Buyurur ki aleyhissalatü vesselam, kim emredildiği şekliyle abdest alır ve emredildiği gibi namaz kılarsa geçmişte yaptığı kötü işleri bağışlanır. Emredildiği şekilde abdest alır, emredildiği şekilde namaz kılarsa. Nasıl emredildik? Az önce tarif ettik. Birçok sahabeden namaz, abdestin şekli bize bildirilmiş, öğretilmiştir. O şekilde abdest alırsa. Kim de emredildiği şekliyle namaz kılarsa geçmiş günahlar bağışlanır. Namazda nasıl kılmakla emredildik, emrolunduk? Aleyhissalatü vesselam Medine'de ümmetine nasıl namaz kılmaları gerektiğini iki rekat namaz kılarak gösterdi. İnsanların gözünün önünde onların görebileceği yükseklikte cuma için çıktığı minber basamakları var ya, o basamakların üzerine çıktı ve ayakta ve rükuda yapacağı işleri o üç basamaklı yüksek şeyin üzerinde yaptı. Ve buyurdu ki beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız o şekilde namaz kılın. Bu işte emir bu. Nasıl emredildiysenizden kasıt bu. Aleyhisselatü vesselam nasıl emrettiyse, nasıl öğrettiyse. Kıraatını yaptı, insanların gözü önünde yüksekte. Rukusunu yaptı, rukudan kalktı, secdeye gideceği zaman geri geri o basamaklardan indi, aşağıda yerde secde yaptı, sonra ikinci kat için tekrar yukarıya çıktı, sonra ikinci kat için, ikinci katın secdesi için aşağı indi ve iki rekat namazı bu şekilde tamamladı. İşte namazın emredildiği şekil budur. Ha, teferruat hadis kitaplarında var. İnşallah abdest bahsinden, taharet bahsinden sonra namaz bahsine geçersek o kısmı da gireriz. Allah ömür verir, nasip ederse. Yani o emrettiği namazın içerisinde neleri emretti? Nelere dikkat çekti? Neleri yapmamız gerektiğini bize öğretti? O haliyle işte, o emrettiği hal üzere namaz kıldık mı, bir de ondan önce emrettiği gösterdiği şekilde abdest aldık mı, geçmişte işlediği günahlar bağışlanır. Allah-u Teala bizleri onlardan yapsın. Allah Azze ve Celle hayır kapılarını da her daim açık tutmuş bu ümmete. Bu ümmet her ne kadar biz bunun bilincinde ve şuurunda olmasak da Allah Azze ve Celle tarafından özel değer verilen bir ümmet. Allah'a hamdolsun bizi bu ümmet içerisinde yarattı, gönderdi. Bizim için hayır kapıları sürekli açık. Hasenat kapıları, sevap kapıları sürekli açık. Ancak dünya bizi alıp götürüyor. Dünyevi meşgaleler veya dünya arzusu, mal, mülk arzusu, çoluk, çocuk veya buna benzer dünya ile alakalı kişiye sevap kazandırmayacak işler bizi alıp götürüyor ve bazı şeyleri kaçırıyoruz. Bazı şeyleri tam yaşayamıyoruz. Şuurlu hareket edemiyoruz. Geçen hafta değinmeye çalıştığımız gibi. Bu bahsedilen şeyleri şuurlu yapabilirsek eğer, o bizim zaten nefsimizi de tezkiye edecek, temizleyecek. Nefis temizliği de yapacaktır bizde. Dolayısıyla ihsan derecesine, yani Allah Azze ve Celle'yi karşımızdaymış, görüyormuş. Her an bizim, o bizi görüyor da, her an biz de onu görüyormuş derecesine ulaştıracaktır ki, zaten hayat o zaman tat verir insana. O zaman bir değer kazanır. O zaman dünyanın geçici arzuları, insana boş, değersiz gelmeye başlar. Allah Azze ve Celle bizlere ihsan sahibi kullarından yapsın. Niyetlerini ve amellerini salih kıldığı kullarından yapsın. Amelleri batıl kılıcı niyetlerden bizlere muhafaza buyursun. Aleyhisselatü Vesselam benim abdestimi abdest alır. Sonra mescide gelerek iki rekat namaz kılar ve vakti beklerse geçmiş günahları bağışlanır demişti. Devamında da aldanmayın demişti. İşte aldanmamamız için bize dikkat çekiyor. Yani abdest aldın, güzel. Namaz kıldın, güzel. Geçmiş günahlar silindi. Üstüne mescide yürüyüşün ekstra ilave olarak verildi. Bonus diyorlar şimdiki halk arasında buna. Sonra namaz ilave olarak verildi. Bu hal sizi aldatmasın. Yani bu hale güvenmeyin. Çünkü maksat vaat edilen bu işleri bolca yapıp sevap defterini doldurmaya çalışmak değildir. Bu işleri yaparken Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaktır. Yani içi dolu öz ibadetler yaparak Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaktır. Az önce söylediğim şeyi bununla birleştireyim. Allah Azze ve Celle her köpek sulayana cennet vaat etmiyor. Ama bir zinakar kadının yaptığı işten hoşnutluk duyarak onu cennete girdirebiliyor. Bu ikisinin arasındaki farkı anlamamız lazım. Aleyhisselatü Vesselam'ın aldanmayın ikazı bu. Allah Azze ve Celle Nebisi'nin diliyle her taşı yoldan kaldıran kişiye cennet vaat etmiyor. Ama birisini kabul etmiş, onu cennete girdiriyor. İşte yaptığımız iyi işler, ibadet olsun, anladığımız manada ibadet olsun veya güzel haslet olsun, güzel ahlak olsun. Bu iyi işler özü ihlasla yapılırsa, bilerek, şuurlu yapılırsa, yani tam olarak Allah karşılığı Allah'tan istenerek yapılırsa, hiç başka bir beklenti çıkarılmaksızın, işte onun derecesi kat kat fazlalaşıyor. Ona verilen karşılık 700 kata kadar çıkabiliyor. Allah-u Teala bizleri aldanmayan, Aleyhisselatü Vesselam'ın ikaz ettiği gibi aldanmayan ve işin şuuruna, bilincine vararak, özünü yaşayarak ibadet eden kullanmaya başlayacak. Subhanak Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirullah ve etubu ileyk. Ahiru da'vana enel hamdülillahi rabbil alemin.